Gele gele geldik bir karadaşa, yazılanlar gelir sağ olan başa. Eman efendim, bizi hasret bir ölüm. Eman efendim, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Eman efendim. Nicesinin gül benzini soldurur. Eman efendim, niceleri dönmez yola gönderir. Bir ayrı bir ölüm. Eman efendim, bir ayrılık, bir